Güzellerden üç güzel var sevilir. Güzellerden üç güzel var sevilir. Biri git, biri gelin, birisi kız. Ah güzel birisi kız, bak şirin birisi kız. Biri git, biri gelin, birisi kız. Ah güzel birisi kız, bak şirin birisi kız. Git size gelin de size kız bize. Git size gelin de size kız bize. Başımı sevdaya salan bir güzel. Ah yaman bir güzel, bak şirin bir güzel. Başımı sevdaya salan bir güzel. Ah yaman bir güzel, bak şirin bir güzel. Bak şirin bir sinan. Biri alma, biri helva, bir sinan. Ah güzel bir sinan, bak şirin bir sinan. Alma size, helva size, nar bize. Alma size, helva size, nar bize. Başımı sevdaya salan bir güzel. Ah yaman bir güzel, bak şirin